než zapomenu. Přišla ti ta kniha, kterou jsem ti posílal? Joyce, portrét umělce. Ano, přišla. Doufám, že se najdeš na každé stránce. Pokud se nechceš bavit o tom dopisu, dej mi telefonu mám. Sleduje něco v televizi. Můžeš jí prosím požádat, aby si se mnou promluvila. Haló. Ahoj, mami. Jak se máš? Co škola? V pohodě. Řekneš mi někdy něco k tomu dopisu? Já se s tím vážně nevím rady. Cítím se odpovědná, ale ty jsi nic nezpůsobila, takhle to nefunguje. Ale já si myslím, že děti by měly mít právo na své vlastní omily. To víš, a víš, že nemám ráda, když se rodiče příliš vměšují, ale v tomhle případě si připadáme mimořádně kvalifikovaná tě varovat před romantizováním téhle cesty. Prosím. Edison, ty zřejmě nevíš, že jsme se nejednou jenom okupy kvůli katastrofy a proto je pro mě těžké katastrofy. Nemohla bys být ještě o něco dramatičtější, kdy jsem spolu teď sněl aférky s muži. Já nevím, jak je možné, že by mě nechytil, neodhalil. Ta záležitost s Rojem. Naším zahradníkem, co nás hlídal? Co myslíš, že dělal, když odcházel uprostřed noci nebo jezdil na ty svoje výlety? Jednou jsem si dál hlavši. Trvá to už roky vlastně. Celé naše manželství. Proč mi to říkáš ty? A ne táta. Táta, aby jednou řekl pravdu.